เรื่องได้ดังใจอธิษฐานโดยครอบครัวยนต์ระดีบุญความรู้สึกที่ศิษย์มีต่อหลวงตานั้นยิ่งกว่าบุตรกตัญญูต่อบุพการีมากกว่าความรักที่บุคคลทั่วไปพึงมีต่อกันมากกว่าสุนัขซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากจนยากที่จะเขียนเป็นตัวอักษรให้เข้าใจถึงความรู้สึกนั้นรู้ได้เพียงว่าเมื่อระลึกถึงท่านความรู้สึกนั้นถึงกับทำให้น้ำตาไหลไม่รู้ทำไมไม่ใช่เสียใจแต่รู้สึกปีติและตื้นตันน้ำตาก็เลยไหลออกมาเองมีความสุขนะบอกได้เพียงเท่านี้ย้อนไปเมื่อปลายปี2539คืนวันหนึ่งผมฝันไปว่าหลวงตาท่านยืนอยู่บนแคร่ไม้ริมคลองรอบตัวท่านมีกระป๋องน้ำวางเรียงกันหลายใบท่านเอากระป๋องน้ำนั้นสาดลงไปในคลองเพื่อไล่ซากหมาเน่าที่ลอยอยู่ผมเห็นจึงช่วยท่านตักน้ำท่านสาดจนซากหมาเน่าลอยไปไกลแล้วท่านหันก้มมาลงเป่าที่ศีรษะผมสองครั้งแล้วกระซิบข้างหูว่าอย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นจึงทราบข่าวว่าท่านมาพักที่สวนแสงธรรมบ่ายสามโมงผมออกจากบ้านเพื่อไปกราบท่านอธิษฐานในใจว่าขอเห็นหน้าท่านจริงๆสักครั้งวันนั้นท่านรับแขกลูกศิษย์ที่กุฏิหลังเก่าใกล้โรงครัวพอผมขึ้นไปปุ๊บกราบเสร็จท่านมองหน้าแล้วก็พูดดุๆว่าเห็นหน้าเราแล้วก็ลงไปกลุ่มคนที่มากับผม 7-8 คนก็งงแต่ผมยิ้มเดินลงมายังมีความสุขในใจตอนนั้นรู้แต่เพียงว่าเรากำลังได้ของดีแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากนั้นเวลาท่านมากรุงเทพผมก็ไปทำบุญกับท่าน1วันบ้าง2วันบ้างแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะวันไหนทุกข์ก็ไปทำบุญกับท่านมีความสุขหน่อยก็นอนเป็นอย่างนี้อยู่3ปีอธิษฐานอยากได้ในปี2543วันหนึ่งท่านเทศเรื่องกรรมของมนุษย์พูดถึงนรกว่ามันรุ่มร้อนนะท่านว่าอุ้ยมันน่าสมเพชมันทุเรศนะนรกมันทุเรศนะในใจมันเกิดความรู้สึกพลิกตลบมากมายบอกไม่ถูกมันกลัวกรรมมันกลัวนรกมันกลัวไปหมดนับแต่นั้นมาเหล้าบุหรี่ผมเลิกหมดกลางคืนเลิกเที่ยวเวลาหลวงตาท่านมากรุงเทพก็ไปทำบุญทุกวันไม่เคยขาดได้พบเหตุการณ์มากมายยิ่งนานวันก็ยิ่งรับรู้ถึงความเมตตาของท่านรับรู้ถึงคำว่าเมตตาล้วนๆนั้นเป็นเช่นไรมีหลายครั้งที่ท่านแสดงให้รู้ว่าท่านรู้ถึงความคิดของเราเช่นครั้งหนึ่งผมคุยกับภรรยาที่บ้านเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลตอนหนึ่งของคำพูดคือพระท่านเราก็มีแล้วเกศาท่านเราก็มีแล้วเล็บท่านเราก็มีแล้วชานหมากของท่านเราก็มีแล้วน้ำบนของท่านเราก็มีแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีแล้วอยากได้ภรรยาถามว่าอะไรผมตอบว่าของดีที่รับจากมือหลวงตาไงแล้วเชื่อหรือไม่วันรุ่งขึ้นในขณะที่หลวงตาท่านเดินกลับกุฏิหลังจากเทศในตอนเช้าแล้วพอท่านเดินผ่านภรรยาผมท่านส่งชานหมากของท่านให้แล้วท่านก็อมยิ้มได้จริงๆด้วยอธิษฐานอยากหายปีพ.ศ.2545จำได้เลยว่าเป็นวันที่2ตุลาคมเวลา7โมงเช้าผมไปทำบุญตามปกติ3คนพ่อแม่ลูกลูกสาวผมตอนนั้นอายุประมาณ 16-17 ปีเขามีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็กคือปวดท้องบางครั้งปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้เป็นทุกอาทิตย์เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายขาดเป็นอย่างเนี้ยมาหลายปีต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนวันนั้นเป็นวันที่ลูกสาวฟังผลสอบแต่เขาปวดท้องมากจนหน้าซีดเดินตัวงอผมไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่สงสารลูกพอดีหลวงตาท่านกำลังให้พรก่อนพระบิณฑบาตด้วยความรักลูกผมจึงอธิษฐานว่าขอบารมีขององค์หลวงตาพระอรหันต์ที่ลูกเคารพโปรดดลบันดาลให้อาการปวดท้องของลูกผมหายด้วยเถิดกรรมใดที่เขามีและต้องรับผมขอรับแทนเองอธิษฐานแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยหลังจากท่านฉันและเทศเสร็จแล้ว ท่านก็กลับจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นเวลา10 โมงผมโทรหาลูกสาวปรากฏว่าอาการปวดท้องหายแล้วแต่ที่แปลกคือผมเริ่มเจ็บท้องขัดในท้องแล้วเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆจน5 ทุ่มจึงตัดสินใจนอนคิดว่าถ้าได้หลับสักตื่นก็คงหายประมาณ3 ทุ่มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเจ็บมากจึงลุกขึ้นอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัว6 โมงครึ่งจึงไปหาหมอเมื่อตรวจเสร็จหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกบ่าย 2 โมงจึงเข้าห้องผ่าตัดทันทีเมื่อผ่าเสร็จหมอบอกว่าผมโชคดีปกติถ้าไส้ติ่งแตกจะมีโอกาสติดเชื้อสูงแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแผลผมสมบูรณ์ดีทุกอย่างตอนนั้นใจผมไม่กลัวอะไรเลยรู้สึกลึกๆในใจว่าโอ้โหอธิษฐานกับหลวงตาเห็นผลทันใจแบบนี้เลยหรออ้อลืมบอกไปนับแต่วันนั้นมาลูกสาวผมไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยกรรมสามารถรับแทนกันได้ด้วยหรือแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหลวงตาทำให้เป็นไปแล้วขอน้อมกายกราบลงตรงเบื้องหน้ากราบด้วยตาหวังนิมิตให้ติดแน่นขออย่าให้ลูกมีจิตคิดคลอนแคลนให้หนักแน่นในธรรมตามหลวงตาลงชื่อครอบครัวยนต์ระดีบุญ